بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليانكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام tumekusanyika hapa katika masjidi hii Nasr min Allah. Lengo na madhumuni kama alivyotangulia kusema shekhi wetu Abu Ayman ni muhadhara mfupi utakao litia nguvu na kulisindikiza tukio. Ala kulli hal, mimi leo hii mada sitaki kuizungumza sana, ni mada kubwa, mada inayohusiana na mambo yanayokhalifiana na sheria katika minasaba ya ndoa au minasaba ya harusi. Mada hii ni mada pana sana na ni mada muhimu katika wakati tuliokuwa nao, kwa sababu mikhalafat ya kisheria na munkarat katika minasaba ya harusi imekuwa ni mingi sana, na hii minkarat na mukhalafat yatofautiana kulingana na jamii, kulingana na jamii kwa maana watu husika, kulingana na miji, kulingana na makabila. Lakini tufahamu ya kuwa suala la ndoa, suala la harusi, suala la akdi, suala la ziwaji na nikah ni suala la kisheria, kwa maana dini yetu ya Kiislamu kupitia vyanzo vyake na chemchemu zake za mafunzo yake Al-Qur'an wa Sunna imetufundisha dini yetu suala zima la ndoa, taratibu zake tokea mtu kutafuta mchumba mpaka kumpata, mpaka mahari, mpaka jambo lenyewe la akdi na maisha kadhalika baada ya mkataba huu yamefundishwa. Kukiwa na mizozo imetokea, tumepewa njia mbalimbali na mafunzo ya kuiendea na kuitatua mizozo hiyo. Mambo ya talaka, kama hapana budi tena, maisha haiwezekani kuendelea, na mambo ya eda, mambo ya kurejeana, mambo ya kujivua. Kwa ujumla, Uislamu umefundisha mafunzo yaliyokuwa bora ambayo hayapatikani katika dini yoyote wala katika sheria na kanuni zozote zilizoekwa na wanadamu. Uislamu ndio dini pekee iliyoweka mafunzo bora kabisa katika jambo hili la ndoa, na dini yetu inaendana mafunzo yake na akili zetu na maumbile yetu. Ukiusoma Uislamu katika jambo la ndoa kwa umakini, utaona ndiyo dini ya pekee inaendana na akili, ndio dini ya pekee inaendana na maumbile yale ambayo ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mada ya mwanzo mimi nilikuwa nataka kuzungumza faida za kuoa mke zaidi ya moja, ndio mada niliyotoa mimi mwenyewe nilipoambiwa. Hii ndio ilikuwa mada yangu, nishaandaa maalumati. Sasa ukanitoa kwenye reli. Kwa jambo la ukewenza limekuwa gogoro kwa hao wake zetu. Yaani sikwambii hao wanawake wa Kiislamu au wale maadui wa Uislamu wanaozungumza ndoa ya mitaala au mitaara na kuipinga. Waislamu wenyewe pia wana ukakasi mkubwa na jambo la ukewezi. Bali haishi kwa Waislamu wa kawaida. Hawa wanawake wetu wa kisalafi hao, as-salafiyat, pia limekuwa ni gogoro jambo hili. Sasa hii mada kwa vile nimeomba niiache na iyekea siku yake. Taadudu zaujati, wanawachuoni wameandika, wameeleza ulama usalaf faida zake. Ndoa ya mitaala, tutaka tulete mitazamo ya maadui, alafu twende tupekue vitabu vyote toka kwenye kutoka kina Lemak, watoto wa Adam, tuone mpaka leo ili jambo ndoa zaidi ya mke mmoja ilianzia wapi. Na wake zetu watakwenda, lakini wakija hapa ni migogoro tuko nayo majumbani, wanaweweseka kama vile wana sisi tumependelewa na Mola wetu, wao wamenyanyaswa. Sasa ukitazama jambo hilo lenyewe la kuoa mke zaidi ya mmoja, ukiliweka katika mitazamo na ukilitia katika maisha yetu, utaona Uislamu ni dini special, dini ya haki kabisa, na ndio pekee inofit katika maisha haya. Kwa hiyo mafunzo ya Uislamu kwa ujumla ni mafunzo bora katika ndoa. Aya ziko nyingi zilizofundisha suala zima la ndoa. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Waozesheni wajane, wajane wa kike na wa kiume, katika wale ambao ni waungwana, na pia wale wema waliotengana katika watumwa wa kiume na wa kike. Maana watumwa na wajakazi waozesheni. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, hata kama watakuwa ni mafakiri, basi Allah atawatosheleza katika fadhila zake. Ya ma'ashara shabab, man istataa minkum albaa'ata falyatazawwaj فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ukisoma aya hii mwanamke hawa wake zetu waliopita pita kwamba maliza mwisho, fa in khiftum alla ta'dilu, huko hujamaliza fawahida. Mbona umalizie naishia kwenye ruba'at? Kwa aya na hadithi ziko nyingi zinazofundisha na kutuelekeza suala hili la ndoa. Basi ni kwa nini Waislamu wameingia katika makosa mengi au mikhalafa mingi ya kisheria katika jambo hili la ndoa? Kwa sababu kadhaa. Miongoni mwa hizo ni tasahul inaopatikana au wanayo idhania baadhi ya watu kwamba kwa sababu ni harusi, basi si furaha. Kwa kuwa ni furaha, basi kama vile kuna mlango wa kujiachia na kufanya yoyote. Kuta mwanamke siku hii kama alikuwa ajifunika kichwa, aweza kiacha wazi sababu ni harusi. Ilikuwa sauti yake hainyanyuki siku hii kanyanyuka harusi. Kama alikuwa vaa majuba siku hii akayapunguza, au akatafuta lile juba la haki ya Mungu. Ilo la haki ya Mungu unajulikana. Na yako mengine hawezi kutoka na mumewe, au akenda katika munasaba wa muhadhara hawezi kuona na juba hilo, lakini liko juba la kuonya onya siku kama hizi za harusi, aweza toka kwa sababu furaha na hilo juba, aweza jitia manukato hali ya kuwa ni haramu kwa sababu harusi. Kuna hii dhana, kuna notion hiyo kwa watu kwamba waweza kidogo kujiachia ukamuasi Mola wako kwa sababu haya ni masiku ya furaha, kuna tawassu fulani. Hii itikadi hii iko sana kwa watu wengi, na ni sababu iliyopelekea watu wengi kuingia katika mikhalafa mbalimbali ya ndoa. Na wale ambao wanaonekana wako tayari kuisimamia sheria katika misiba na ndoa, naonekana hawa wasusuavu wa roho mpaka harusini pia. Harusi kama msiba, kama pamefiwa hapa nyumbani, maana yake harusini hakuna hata mziki. Kama pamefiwa, kunaweza ukaminyana, lakini wewe kama bwana harusi kesho waoa wala la nyumba nyingine, basi kuna wale wakina dada ambao wao hawakubali maukufu yao, basi kitatolewa hata kiredio cha ndani, kitawekwa hata saa tano ya usiku. Harusi kama msiba, kama pamefiwa. Watu wanaona kwenye harusi, kwenye minasaba ya furaha, una uwezo wa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu miongoni mwa sababu. Sababu nyingine, suala taqlid, suala la kuiga wasiokuwa Waislamu. Ndoa za Waislamu wengi au ndoa zinazofanywa baina yetu Waislamu zimekuwa na mikhalafa mingi kwa sababu ya kuiga mambo ya kitchen party, mambo ya send off na mengineyo, mapati, wana harusi na bibi harusi wanatolewa, wanaita veli, sijui pelekwa kwenye ukumbi, mke na mume pale, mapicha yanapigwa, wanakumbatiana, wanapigana mabusu mbele za watu, holini, watu wanakwenda holini. Haya yote ni mambo yameigwa, asili yake hakuna katika Uislamu mambo haya, lakini watu wameyaiga. Wapi na wapi sisi na send off? Juu mambo ya kitchen party, mamiziki kule, ala, haya, mama harusi yuko wapi? Dada harusi, haya, aingizwa ukumbini na mziki, dada harusi hajatuza. Ambwa, nini? Ah, kitchen party. Wafanya hivyo Waislamu. Wapi na wapi? Lakini watu wameiga. Kutoka kwa maadui wa Uislamu, kutoka kwa makafiri, wasiokuwa Waislamu ndio wenye haya. Wapi na wapi mambo ya holini? Kuchukuliwa bwana harusi na mkewe wakaekwa kwenye ukumbi, ima wanawake watupu au wanawake na wanaume wako juu ya kijijukwaa pale, watu wote wanawaona. Yametoka wapi mambo haya? Matarumbeta yametoka wapi katika harusi zetu? Baikoko zimetoka wapi katika harusi zetu? Rusha roho zimetoka wapi? Sasa hivi pana vigodoro, pana ngoma za mashoga, kuna ngoma maalum za mashoga, hizo wanaletwa, yaani wanaume ambao wana mambo ya kike zaletwa, ziko ngoma hizo. Pana kanga moja zipo, pana taarabu kijamvi, watu wanakula mirungi tu na juma balo, taarabu vijamvi. Haya mambo yote tumeyaiga Waislamu kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alioa, tena Mtume sallam kaoa kweli kweli, kwa maana ya kuoa, na wala Mtume hakuoa kwa anasa kama anavyosema maadui, hakuoa kwa anasa alayhi salatu wasalam. Aliyeoa kwa anasa atamuoa mama Khadija, mtu mzima ndo mke wa mwanzo? Eti wewe bwana Abul Fadl, bwana Ali, wewe umeoa mtu mzima? Sasa Mtume mke wa mwanzo ni mtu mkubwa, alishawahi kuolewa na amekaa naye miaka 25. Hakuwa Mtume na mke mwingine ndani ya muda huu. Ana Mtume huyu ana sagani miaka 25, ana mke mmoja, akapata watoto 6 kwa mke huyu. Ana saipi aliyokuwa nao, tena mke mtu mzima, ana saipi? Na kuna maadui wanamchafua Rasul alayhi salatu wasalam. Hakuolea kwa anasa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kufa mama Khadija, Mtume hakuoa mpaka alipokwenda Madina, na alipofika Madina akamuoa Sauda bintu Zam'a, mtu mzima mkongwe. Hakupata naye hata mwana mmoja, ilikuwa ni anasa tu. Ilikuwa ni anasa hii, hakuolea Rasul anasa. Hii ni mada nyingine, wana maadui wanatumia hii fursa, ni mada nyingine. Na kila mke aliyomuoa Rasul alayhi salam, wake wote Mtume alioa watu wazima isipokuwa mmoja tu, Aisha. Na Mtume sala sallam pia alimuoa Aisha kwa malengo, kwa sababu Mtume alioa kwa malengo na wameyataja ahlul ilm. Kwa nini alimuoa Aisha? Kwa sababu ni mtoto wa Bakar, alikuwa na malengo yake. Kwa nini alimuoa Hafsa mtoto wa Umar? Kwa nini alimuozesha Ali, alimuozesha Uthman? Hawa ni khulafau rashidun. Mtume alitengeneza cabinet, alikuwa anatengeneza network ya kazi. So kama alijionea tu anasa, kama umekutana mtu kwenye gari umempenda, ana shepu basi, uko tayari, utavaa majuba waole, sisi tuolea anasa. Mtume akuolea anasa? Ineno anasa lieleweke, si maana Mtume sallama katika malengo yake hakuolea kukidhi haja ya matamanio. Ni katika malengo hakuwa, lakini hakuolea anasa. Kwa Mtume alioa alayhi salatu wasalam, Mtume aliozesha alayhi salatu wasalam, aliozesha masahaba zake, aliozesha watoto wake wanne wote wa kike, aliwaoza alayhi salatu wasalam. Kwa sehemu ya kuiga tunayo katika ndoa zetu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tunayo sehemu ya kuiga. Mtume ametufundisha kwa maneno yake na matendo yake, masahaba wameoa, ndoa zimefanyika. Mtume amefundisha mambo mengi ya walima, mambo ya kuwatazama wachumba, yote amefundisha. Mambo ya mahari Mtume amefundisha alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo sisi Waislamu tayari tuna mafunzo kamili katika ndoa. Mikhalafa na munkarati hizi tunaoziona katika ndoa zetu, imma sababu ya kwanza tuloitaja ni kwa sababu ya tasahuli ya watu wengi, hasa wakina mama, watu kutake easy, kwa sababu ni ndoa, wanaona kama vile kuna mlango kidogo umefunguliwa, sababu ni furaha, aliyakuwa si sawa jambo hilo. Sababu ya pili ni kuwaiga wasiokuwa Waislamu, na tumewaiga katika mengi ambayo mengine tutayataja. Sababu ya tatu miongoni mwa sababu ni kujifaharisha. Watu wengi wanapenda sifa, kujifaharisha, kujionyesha, na wao waonekane ni somebody, au sio? Waita hivyo, waonekane nao ni watu kwenye jamii. Kwa watu wanaweza wakafanya mambo hata kama yanakinzana na sheria, kwa sababu wanataka kujionyesha. Na sababu nyingine kufata hawa, ujinga. Watu wengi hawataki kusoma dini, wakati mwingine ni ujinga. Watu wengi hawataki kujishughulisha na hii dini, wamebakia na mambo mengine wamearithi kwa wazee wao, na wanaona mirathi walioirithi kwa wazee wao ni bora kuliko mirathi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tutataja baadhi ya mambo kwa haraka. Mimi sikupanga sana kuzungumza kwa upana zaidi, lakini katika mambo ambayo ni mukhalafati sharia katika suala zima kabla ya ndoa, ni suala la kubakia watu muda mrefu hawaoi au hawaolewi. Huu ni mukhalafa umedhihiri sana katika wakati tunaoishi. Yaani wakati tunaoishi ni wakati hatari sana, ni wakati hatari, yani wakati sensitive sana kwa mtu kubakia muda mrefu haoi au haolewi. Ima kama wanavyodai wapo katika mchakato, kila siku mtu yupo katika mchakato, ndo tumu. Au mwanamke naye bado asoma, aji asoma, niwe na elimu yangu, naweza olewa, mume akafa. Wako wanawake na maneno hayo, hawaza kufa mume tu, wana atatangulia kufa mume tu. Kwa hiyo niwe na kazi yangu, niwe na taaluma yangu. Kwa mwanamke yupo, kamaliza form 4, kamaliza form 6, yuko chuoni, yupo asubiri kwanza kuna taaluma amalize, ili akija kuolewa awe na kazi yake. Hatumaanishi kwamba kuoa au kuolewa hukumu yake ni wajibu ala al-itlaq, lakini ni wajibu kwa anayechelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuoa au kuolewa ni wajibu kwa sababu ni wasila wa kupelekea wewe kufikia katika kujihifadhi na uchafu wa zinaa. Katika wakati tunaoishi ni wakati hatari sana, nyie mnafahamu, wanaosoma maskuli, yani mpo katika maeneo hatarishi. Ni kama vile umeekwa katika mbuga yenye simba. Katika makoleji, katika mauniversity, mnaona hatari iliyoko. Kuna wanawake mule kama vile mbuzi, hawana haya wala hawana wasiwasi, waonekane maumbile yao kama vile wanyama tu. Wenyewe wanaona ati ndo university, kuwa vile ndo kama vile ndio kuendelea. Kuna upumbavu wako nao watu. Sasa maisha kama yale, Muislamu unaishi pale, mwanamke na mwanamume, unasoma, na bado kila siku wasema bado. Na ikiwa Allah amekuruzuku hasa mwanamume nguvu za kiume na nashati ya fatendo la ndoa, sisi tunaona ni sehemu hatari sana na ni mazingira hatarishi sana, yapasa kwa kijana afanye haraka kuoa. Lakini tizameni mazingira tunaoishi katika majumba, madaladala tunaopanda, bajaji tunazopanda. Tumekaa hapa vijana wanashuka kwenye bajaji, lakini ukae kwa katikati ya wanawake, au sio? Au daladala umepanda, mtu kasha kusimamia mbele, mwanamke utafanyaje? Na ndio wewe umepanda, wataka kwenda safari yako. Hatuna punda, tuna punda wa kupanda, na huna private car. Sasa mazingira kama haya, ushashuka gari kichwa kikuumwe, na huna mke. Mwenye mke mwingine sahali, wakati mwingine una mke, ile kuwa wakutana na ahli yako, wakati mwingine haya mambo hayakusumbui sana. Sumbui sana. Najua wenye wake wanajua. Wako hapa wazee wa wake wawili wanajua. Leo upo huku, leo uko Maka, wenyewe wanaita Maka na Madina. Leo uko Maka, kesho uko Madina. Hata kikipita kinachojitembeza tembeza saa ingine wala roho haikututi. Si unao nyumbani? Ingine uvotoka alfajiri mkutana hali yako, ukenda kula, sengine umeshukwa kanzu. Haya, huyo anopita tu barabarani atakushtua vipi ya ghafla hiyo? Lakini wewe ambaye toka umebalega una miaka 10 wasoma, na yale maji yana athari yake. Tukipata siku niliwahi kuyazungumza maneno wanaochuoni kule msikiti wa Mzee Irunga, yale maji yana athari yale, yakikaa kwenye mwili yatakiwa kutoka yale. Na hili amelieleza al-Imamu Ibn al-Qayyim. Ndio maana kuna jitu zima anachekacheka tu. Sasa wazee wetu kwa sasa, huyu apewe mke atatulia. Chika cheka tu aeleweke kika hivi. Jitu zima lina mambo ya kitoto, na mwampeni mke. Mke dawa. Sasa hili jambo sio jambo zuri. Watu wengi wanachukua muda mrefu, wanasema wanajipanga, hawataki kuoa, lakini tunajua sisi sote, wala hatuhitaji kuelezea mambo. Allah anajua batini zetu na siri zetu, tumomba Allah atustiri. Lakini watu wanajua kwamba mazingira tunaoishi ni machafu sana. Tuna simu za kisasa hizi, mambo yote yako hapo. Kwa chumbani peke yako ukatazama mauchi wewe peke yako kwa chumbani, baadaye ukafanya masturbation yako, ukenda ukaoga. Ukizungumza mada hizi watu wacheka, manake ndio kitu asilimia kubwa ya vijana wa muhumo au tumo humo. Sasa wale wasiokuwa na wake kuathirika na mambo haya ni rahisi sana, kwa sababu hawana sehemu. Kama vile mtu ana njaa hana pakula, aweza iba hata muogo wa mtu, aweza iba chakula cha mtu, aweza kula chochote. Ndio kuta kuna mwanaume mtu ametoka usiku azunguka hata kutamkichaa, au mtu ashikwa na papai leo kumsikia Sheikh Nasser Robert akisema mtu kashikwa na papai, yani papai ingilia, papai katoboa papai. Kwa sababu kama huyu ana mke atakuwa ni matatizo, yani uache mke sehemu sahihi iliyoandaliwa ukalingilie papai. Wengine watoboa magodoro anafuatia lotion pale, katulua godoro vizuri anafuatia lotion. Sisi tumesoma bwana maboarding masakani, haya tuwajua matukio ya ajabu, watu wanakula. Ndio maana kule mashule saa mwisho watu watulio sijui vyakula vyatiwa mafuta taa vyatiwa kadha, ili kukata makali. Sio kama tunasoma Sudani, fika Sudani nimekaa wiki mbili tatu nakwenda mwezi, wallahi sijai kuona ile haraka ya kiwiliwili. Tushazoea asubuhi mwanaume ukiamka unaona mambo vipi, vyakula vina dawa hivyo, waweza kuondoka mlemavu hapa. Wale tuliokuwa nao Sudani wanajua. Kwa ikawa tunatafuta, kuna siku tunatafuta ugali wa dona, tunatafuta dona huko na vichwa vya kuku, miguu ya kuku twabusti, vinginevyo angerudi mtu mgonjwa. Kwa nini watu watafuta njia hizi? Sababu watu wanakula wanashiba, na hawa vijana wako boarding, mwisho ndio unaona ni watu zinatokea katika maboarding, watu wanafanya ufuska mitaani. Sasa kwa nini mazingira kama haya ambayo tunayajua, kwa nini tuchelewe kuoa au kuolewa? Nyinyi mmesoma wengine mashule yale ambayo ni ya girls tu, kuna wakati wanaletewa boys Mimi nilisoma Galanos pale form 5. Kwaambwa bwana hapa pana siku wanakuja wanafunzi kutoka St. Christina. Kwa mnaachiwa 0 degrees when you are night. Lakini utoki na mtu. Mwaachiwa tu humo nini? Wanaona ile kisaikoloji huyu akibakia peke yake mtoto wa kiume na mwanamke. Kuna madhara kwa siku moja waekwe japo wa refresh. Yaani watu wanajua uhalisia unajua. Lakini kwa vile malengo ya maadui ni kueneza uchafu katika dunia, lakini uhalisia wanajua kabisa. Ukiona hawa wana kampeni si wanafunzi kuoa kuolewa, hawa lengo lao ni kuchafua hii dunia, uchafu uenee. Lakini wanajua kwamba mtoto wa kike au mtoto wa kiume akishabalehe anahitaji kuwa na mwenza. Ili akili yake itulie anahitaji kupata hiyo refreshment. Kuna wakati unaweza soma ukafikia sehemu kwamba sasa hakuna kinachoingia. Uongo kweli? Wasoma akiwa na sasa hivi huelewi, yani sasa hivi bila ya kuoa hapa naona siwezi kusoma, unagoma hata nyumbani kwa sasa hivi sasa hapa. Labda uwe ndio mchafu tu tena haya wajifanyia. Lakini mtu wa dini uliosimama utakwenda, sababu waweza vumilia. Tuseme kwamba watu hawezi kuvumilia, lakini kuna wakati unaona sasa hata kani masomo hayaingii tena, huna unachoelewa, wahitaji upate mke. Kwa kuchelewa kuoa au kuolewa, huu ni mukhalafa sahihi umedhihiri sana katika jamii yetu. Lakini ingelikuwa basi watu hawa wanaochelewa wana uwezo wa kustahimili na kuacha machafu. Wengi wetu hatuwezi kufanya hivyo, kwa sababu mazingira ya kufanya uchafu ni rahisi sana. Kwa hiyo tizameni zinaa zilivyosagaa, tizameni watoto nje ya ndoa walivyosagaa, nendeni huko ma university watu wanavyojiuza. Hatari. Walimu ndio ambao wanatuhumiwa kwa ngono za rufa za ngono. Yule lecturer yule akashamwona mwanamke akashampenda, basi haya kwenye course work sio vitu gani na nini zile ambeba beba tu. Lakini hongo yake ni ngono. Tizameni mimba huko, kuna mkoa sio mimba zimefika ngapi za wanafunzi. Hao wanaoambua wasionewe lakini wajazwa mimba. Hebu angalia watu hao. Na watu wanasimama kabisa kutetea watoto wa kike, wanawake na hivi wasiolewe umri mdogo. Lakini mbona wajazwa mimba? Si vina hamu hivi yahitaji wanaume hivi? Sasa hivi vitoto kukidhi haja zao kwa waume zao wakapata watoto wenye baba na kwenda kuingiliwa bila ya ndoa, ipi bora? Lakini kwa sababu kuna mipango maalumu ya kupambana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kampeni zimekuwa nyingi. Toto wasiolewe, kaolewa mwanafunzi. Kwani mwanafunzi atamani? Ha? Yani sisi tuna sheria aliyotuumba, lakini kuna watu wanajiona sheria zao ni bora kuliko za yule aliyomuumba huyo anaeka sheria hiyo au kanuni hiyo. Allah ndo alotuumba. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Allah katuumba sisi, ajua maumbile yetu. Kwa hiyo tujitahidini watu, endapo Allah ametupa nafasi uwezo wa kuoa, kwa maana kuweza kuishi na wake, tuoeni kwa haraka. Na tusiwe na utukululu. Unajua utukululu, wana vijana wana mambo mengi sana sasa hivi. Yaani kuna mtu ili aoe atakaye muige fulani, kama kuna mwenzie alioa mke wa Kiarabu naye atakaye apate Mwarabu. Kuna watu wana ujinga huo. Kwa yupo waona jitu la kuwa kubwa lala nini aambua ahangaika atakaye Mwarabu. Hoja ndio hiyo tu. Yaani ifikie sengine kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wachelewa kupata watoto, wajapata watoto na miaka 40 si 50 tena, kisa watafuta Mwarabu na huna hakika kama utampata. Kwa mtu yupo mwingine wana vigezo, utazania mtu achora ramani ya Tanzania hapa hey. Hizi tabia zimekithiri kwa watu. Ule ukweli farfar bidhati dini na kutazama ile jamali itakuvutia. Wapo watu, hebu tazameni, wakati mwingine kujistiri si anasa tu, si tunapenda sana anasa. Ndio maana mtu anaona yupo tu, ana nyumba, ana kadhaa, ana hivi, ana kitanda, ana godoro, ana mshahara, lakini nakwambia bado. Mwingine amsubiri mtu asoma Malaysia. Kwa yule mwanamke kwambia mimi subiri mpaka mmalize masomo, kwa kanatishwa miaka 4 asubiri hicho kiumbe kilichopo Malaysia kimaliza ndo aje uoa. Sababu tafi, sababu nyonge kabisa, sio sababu za kimsingi. Kwa ni vyema tukajiuliza katika hili. Miongoni mwa mikhalafa ya kisheria ambayo yaambatana na haya ni wazazi kuingilia uhuru wa mtu kuoa na kuolewa. Huu mukhalafa ni mkubwa sana. Hatusemi wazazi hawana nafasi, lakini mzazi aweza kuingilia kwa makusudi akawa yuko radhi mtoto wake abebe mimba au afanye uchafu, lakini asiolewe kwa sasa. Na ukiolewa sina radhi na wewe, mpaka watoto watafuta mashehe, waenda kwa makadhi, wahangaika BAKWATA ili waozeshwe. Baba kagoma tu, Tanzania ubaba atakakumua yeye mtoto. Sababu za kinyonge wajua hivi. Mwingine mzazi akataa tu kwa sababu alokuja ustadhi, mtia mashehe hapa na nini kadha. Kwani waolewa wewe? Ana mababa wa namna hii lazima tuwaambie maneno magumu. Waolewa wewe? Huyo mume endalala naye wewe? Mbona mambo yamekuwa magumu kiasi hicho? Wallahi watu wameaibika, watu wamepata mamimba, wamepata ujauzito ma university, watoto ambao walikuwa na heshima twawajua kwa majina yao kwa sababu ya wazazi. Hana hoja yoyote tu, aliyokuja hamtaki. Si kwa sababu ya vigezo vya kisheria vya dini na tabia, hamtaki tu, ima sio kabila lake, sio rangi anoitaka, sio hivi. Mtu baba kwamba niletea kijimume kifupi, kwani endalala nacho wewe? Angalia, huyo analala naye mwenyewe kamridhia mfupi. Yaani kuna wazazi wana matatizo haya. Wapaswa watu kubadilika. Hebu tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaingilia kati jambo la sheria, jambo la ibada, furaha ya mtoto wako, waingilia kati, kuingilia kati ambako hakuendani na sheria. Waweza ingilia kati kwa bwana wewe umebugi, mume huyu mlevi, wewe umependa tu kijinga, siwezi kukuozesha. Naam, uko sawa, mume muhuni huyu kadha, lakini hakuna sababu yote. Sababu za kipumbavu kabisa. Ukimsikiliza mzee uwezo wa mimi, mtu mzima kwa nini? Ugomvi watoto mara wamekimbia kwa makadhi BAKWATA, apigiwa simu huko, haya muozesheni, haya atajua mwenyewe nini. Lakini kadhalika katika mihalafa ni suala la posa. Tukija sasa katika ile posa, mtu ndio ataka kuoa kwenye jambo la khitba, khitbatu zawjia. Kuna mikhalafa mengi ambayo sasa hivi imedhihiri. Uislamu umetufundisha unapokuwa unataka kuoa, ima mtu umemwona kwa maana kujua nyumba fulani pana binti, au umeambiwa. Uislamu umefundisha kupeleka maombi yako. Maombi waweza peleka mwenyewe, ukenda kwa baba mtoto, bana mimi nahitaji kumuoa binti yako, yaruhusiwa, wala sio kukosa adabu. Weza peleka maombi, ukamtuma mtu au watu wazima ambao wanaitwa washenga, wakapeleka maombi. Sasa kuna mikhalafa iko mingi katika suala hili. Miongoni mwa hiyo ni baadhi ya wazee kushurutisha baadhi ya ada kuzifanya kama vile ni sheria. Kama mtu asipopeleka washenga yaonekana kama vile amekosa adabu na atakosa mke. Akenda mwenyewe akazungumza na mzee yaonekana amekosa adabu. Sio ada mbaya kuwatuma wazee, watu wazima wakakaa ni wasita baina ya shufaa ambao watakuombea lile jambo, ni jambo zuri. Lakini atakayekwenda mwenyewe akambashiri mzazi, haambiwi amekosa adabu au sio sawa. Na akafikia kunyimwa mke kwa sababu hiyo. Kufanya hivyo ni mukhalafa. Kumnyima mke kwa sababu ati hakutuma watu, kaja mwenyewe mguni huyu. Hapana. Lakini kadhalika kuna jambo siku hizi la barua kutiwa hela. Hii ada sasa inaonekana ni kama ada kwa baadhi ya watu ya lazima, hela ya jamvi. Tena barua ile ikiwa ina 10,000 yaonekana haina maana. Vishindo vyote 10,000. Tena watu wanaona hiyo ni ishara mbaya kwamba sasa hatuna mume, huyu hana mume. 10,000 bahasha imefunguliwa, watu wamekaa pale 10,000, sababu ile yagaiwa ile sasa hivi. Ili jambo la tukavi katika sheria yetu. Jambo hili hatulioni katika sheria yetu. Imekuwa kama vile sura fulani ya hongo isiyokuwa na maana yoyote. Huu ni katika mukhalafa wa kisheria. Posa ni maneno, maombi. Kwa nini maombi yaambatanishwe na hela? Kwa hela ya jamvi watu kuketi chini mwasumbua watu ndio ile. Kwa hizi ada zisiingizwe katika jambo ambalo sheria mafunzo yake yako wazi. Huu ni mukhalafa. Nimesema leo mimi nitazungumza tu, lakini tuna fatawa, tuna maelezo ya wanaochuoni na kwa nini tunasema hivi, mambo ya adat, wakati gani yanakuwa ni haramu, maelezo ya wanaochuoni hapo. Jambo jingine ni kufunguliwa mlango baada ya kuwa mtu sasa amepeleka posa, maombi yamekubaliwa, sasa aje muona binti. Mfano binti unaweza kumuona, sheria inaeleza na ahli ilmu ameeleza, waweza kumuona kabla ya posa au baada ya posa, madamu una nia ya kuoa. Hii ndio sharti. Na atakayemtazama binti wa watu bila ya nia ya kuoa, si lazima aoe, bila ya ile nia ya kuoa, huyo anapata madhambi. Na waruhusiwa kumtazama hata kama yeye hajui. Pia sheria imeeleza za kuwapita pale ukakaa sehemu kwa mtazama, waruhusiwa anavyokwenda, aha, kimo chake kumbe mrefu, mkati na kati, waruhusiwa kwa nia hiyo, sio nia ya kutaladha, waruhusiwa. Na haya yameelezwa na ahli ilmu. Sasa pana mlango umefunguka leo kwa sababu ya kule kule kuwaiga wa magharibi. Mtu akishakuwa na mchumba tena atamuona yale asiyostahili kuyaona. Eleza wanachuoni yale yale ya kawaida kumuona kama uso na viganja viwili, na na ukitaka ya ziada, hivyo tunavyosema kwamba waweza kuwa humuoni, si maana umchungulie chooni, waweza kuwa ujinga wako kwa wafahamu hivyo. Ni mtu ana hijabu yake amepita za kumtazama ukajua ile kimo, ha خلاص yajuzu. Na mengine ukatumia kina dada, bwana hebu mtazamieni mimi bwana napenda moja mbili tatu, vipi mambo yapo? Sio maana kwamba yetu Uislamu kwamba ukitaka kuoa tena waingia kichwa tu. Mtume aliuliza, hal nadharta ilaiha, umemtazama? Liza sahaba, mbwa, katazame ma yaduuka ila nikahiha. Nda katazame kile ambacho kinaweza kuvutia katika kumuoa. Sile fadhbar bidhati dini kwamba basi mlango huu wa lile vutio kwamba umefungwa uko. Lakini sasa milango imefunguka. Mtu ataona kila kitu. Mtu atatoka naye mchumba wake. Mtu atakuwa kila siku enda nyumbani akaa na mchumba azungumza. Au siku hizi kumefunguka milango ya simu. Ni simu hizo, video call, sio vitu gani? Hii ni milango imefunguka, shetani ametutelezesha kwake. Ni milango ya batili. Na bali siku hizi watu wanaona kwamba wanapimana tabia, kuna jambo la kupimana tabia. Hakuna mambo ya kupimana tabia. Tabia zifuatilie. Uliza tabia zake, fuatilia. Ndio maana kuna jambo wakati mara nyingi mimi nalisema, kuoa unayemjua ni aula zaidi. Kuoa mwanamke unayemjua, kwa maana watu ambao ni mazingira ya kwenu au ya karibu, au unamjua wanafunzi wako mji mmoja, wazee wako, kwa sababu utakuwa una hakika ya baadhi ya mambo, na wala si kwa sura ya asabia. Kujua kwa maana yoyote, si kwa sababu labda awe ni kabila lako lazima iwe hivyo, au awe ni mtu wako. Unaweza kumjua mtu mwanafunzi wako, kimfano shekhe anasomesha, anamjua mwanafunzi wake, au mtu nimesoma naye school namjua, au mtaani kwetu ukadha, au umefanya bahthi umekinai tabia zake. Tusikurupuke. Watu wengi wanakurupuka kwenye kuoa. Njoo bwana, kuna mke huku Bukoba. Mtu safari enda Bukoba, enda mwanamke siku ya Kigoma, kenda Kigoma. Au mtu kutoka Tanga, njoo Dar es Salaam bwana, hapa pana mchumba uje muone. Waje muona leo, nimemkubali leo, haya. Hii ni hatari sana. Watu wanaficha makucha. Au hamjui kuna kuficha makucha? Mwajua kuficha makucha? Na watu wengi si wakweli katika kuwasifu watu wao, kueleza ule ukweli, ah bwana huyu ndugu yangu, lakini jeuri huyu, kama wao shekhe wao. Watu wengi si wakweli kwa ule ujeuri, wajaujua siku ile ushaingia chumbani, siku ya pili watatu waona sasa mbe kipara moto hicho. Sasa njia ya kisheria ipo ya kumchunguza mwanamke, ukafanya bahthi ukajiridhisha kwa kutumia njia za kisheria, kutumia wasaidizi wako. Wako watu wanatumia, dada anakwenda anazungumzana, anashinda naye kutwa nzima, anazungumza na binti, anaona hapana isi. Kama umependa tu ndugu yangu rangi pale umebugi. Watu wanamfanyia testing, anategwa mwanamke, ana hivi. Wanajua wadada zetu hao. Mwisho anakuletea majawabu, siye. Yule siye. Mekula sana. Kiingia pale umechemsha. Njia zipo, tusikurupuke kwenye kuoa. Sasa tusifungue milango isiyokuwa ya kisheria ya kupimana tabia. Ukawatoka nayo ndani ya gardeni. Ukitoa kazini wapitia pale, na wazee wetu wengi hawana dini. Ah, mwenzio kaja. Si sawa. Haya mambo tuyaacheni. Na kama itakuwa watu wengine hatakuacha, tusifanye sisi watu wa sunna. Sababu sisi ni nakawa. Sisi ni khairun nasi linnas. Tusifungue milango ya mawasiliano na wale tunataka kuwaoa, masimu, ma video call na kadha. Si sawa. Madhara yake ni makubwa.